trimite codurile de sub cheițele sau capacele roșii prin SMS la 1750 sau înscrie-le pe răcorimromânia.ro până pe 30 aprilie și răcorește-te cu premii. Bergam Beer, Răcorim România. Prietenii știu de ce. Pete pigmentare? Uneori aceste pete mă fac să mă simt mai bătrână decât sunt. Din păcate, aceste pete apar mai des odată cu înaintarea în vârstă. Retu-Petin reduce petele pigmentare și conferă pielii un aspect uniform și luminos după doar 6 săptămâni de utilizare. Retu-Petin, pentru reducerea petelor pigmentare. În aprilie, Băneasa Shopping City împlinește 10 ani. 10 ani de fashion, de experiențe exclusive de shopping și de divertisment. Băneasa Shopping City este destinația ta pentru cele mai noi tendințe și surse de inspirație în fashion. În aprilie, sărbătorește alături de Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. Europa FM, este ora 13. Alexandra Sănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua și bun găsit! Șefa DNA Laura Codruța Kövesi își contrazice predecesorul la Europa FM. Daniel Morar ar fi dorit un fir direct între DNA și SRI prin protocolul de colaborare semnat între Parchetul General și SRI. Singura observație care a fost făcută de procuror șef al DNA a fost aceea că trebuie să existe un protocol direct între DNA și SRI. La această oră, premierul Viorica Dăncilă și ministrul Muncii explică șefului statului de ce au scăzut salariile unor bugetari după modificările din ultima vreme. Se pare că nu au crescut salariile peste tot. Astăzi, împreună cu ministrul Muncii, vom analiza situația și vă vom da un răspuns concret. Între timp, nemulțumiți de scăderea salariilor, judecătorii din Gorj dau în judecată Ministerul Justiției, iar angajații Spitalului de Psihiatrie Dumbrăveni din județul Vranș au protestat astăzi tot din cauza salariilor scăzute. În Franța continuă și astăzi greva feroviară și aeriană de amploare. Detalii despre toate acestea imediat, acum iată cum va fi vremea astăzi. Vreme frumoasă astăzi, se încălzește în aproape toată țara, dar mai ales în vest, centru și nord. Temperaturile maxime ating azi între 10-12 grade pe litoral și 21 de grade în Banat. Și în București avem vreme frumoasă, maxima de astăzi 18 grade. Ascultați știrile Europa FM. Schimbul de replici dintre fostul șef al DNA Daniel Morar și actualul Laura Codruța Kövesi vine cu date noi în legătură cu controversatul protocol semnat în 2009 între SRI și Parchetul General. Daniel Morar spune că nu a agreat documentul și nici nu l-a aplicat în mandatul său. Succesoarea sa, Laura Kövesi, îl contrazice într-un interviu în emisiunea Deșteptarea la Europa FM cu Vlad Petreanu și George Zafiu. Principalul reproș al lui Daniel Morar ar fi fost acela că documentul depășea limitele legii. În replică, Laura Codruța Kövesi susține că la acel moment Daniel Morar ar fi dorit un fir direct între DNA și SRI, fără intermedierea procurorului general. Singura observație la acel moment care a fost făcută de procuror șef al DNA a fost aceea că trebuie să existe un protocol direct între DNA și SRI, iar informațiile să nu fie transmise prin intermediul procurorului general. În rest, la discuțiile pentru elaborarea acestui protocol au participat și procurori din DNA. Pe de altă parte, pusă în situația de a explica de ce acum un an DNA transmitea oficial că nu a existat niciun protocol de colaborare SRI-DNA, Laura Codruța Kövesi a subliniat că s-a înțeles greșit. Protocolul nu se numește de colaborare. Există protocol de cooperare. Sunt termeni total diferiți. Nu există noțiunea de echipă mixtă. Dar ce înseamnă comun față de mixt? Sunt termeni diferiți cu noțiuni diferite. Atunci când procurorul solicita efectuarea unui filaj pentru a prinde în flagrant o persoană, se întocmea această echipă comună. Ce însemna? Că procurorul putea să discute și să aibă un dialog cu ofițerii care făceau filajul. Nu este o colaborare, ci o cooperare. Cert este că protocolul care cerea inclusiv ca procurorii să anunțe serii ce au făcut cu informațiile primite a fost valabil până în 2016. Totuși, a fost desecretizat abia săptămâna trecută la insistențele guvernului. Deocamdată, fostul șef DNA Daniel Morar nu a putut fi contactat de Europa FM pentru un punct de vedere legat de criticile actualei șefe a DNA. Între timp, la această oră, la Cotroceni, premierul Viorica Dăncilă și ministrul Muncii Ilie Olguța Vasilescu îi dau explicații președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului l-a chemat la Cotroceni pentru a discuta despre efectele noii legi a salarizării bugetarilor. De la începutul anului, vă reamintesc, sindicaliștii s-au tot plâns că le-au scăzut salariile după ce guvernul a mutat plata contribuțiilor sociale de la patroni la angajați. Apoi, în încercarea de a rectifica punctual unele salarii scăzute ale bugetarilor, guvernul a tot dat ordonanțe de urgență care rezolvau o situație, dar în același timp creau alta. Chemat astăzi la Cotroceni, după cum spuneam, premierul Viorica Dăncilă a recunoscut totuși că unele salarii nu au crescut după Revoluția Fiscală. Scăderea contribuțiilor la pilonul 2 de la 5,1 la 3,75 s-a făcut odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot și a avut ca rezultat acest lucru. Astăzi, împreună cu Ministrul Muncii, vom analiza situația și vă vom da un răspuns concret. Vom căuta soluții. Întâlnirea are ca scop să căutăm soluții. Nu este doar să constatăm un lucru și să vedem cauzele și, bineînțeles, să le dublăm cu soluții pentru fiecare cauză în parte. În replică, sindicaliștii susțin că mai degrabă ar trebui să se recunoască în fapt că au scăzut veniturile nete, a spus pentru Europa FM Bogdan Hosu, președintele Cartel Alfa. Scăderea salariilor era perfect normală, mai ales în sectorul economic privat, deoarece este clar, nici măcar PSD-ul nu crede în această măsură că este constituțională așa numitul transfer de taxe de la angajator la angajat. În marea majoritate a sectorului privat, efectul a fost o scădere a valorilor nete, nu a valorilor brute de salariu, ceea ce evident a prejudiciat viața și așa precară a marii majorități a salariaților. Există salariați din spitale care au venituri mai mici, asta din cauza noului regulament pentru sporuri, a declarat la Europa FM liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. Am primit fluturași și de la o colegă de-a mea care e lideră în județul Timiș, pe sănătate, care arată, fără echivoc, monitorizând 3 luni succesive, că începând cu 1 martie, odată cu intrarea în vigoare și a regulamentului de sporuri, veniturile nete ale acestor categorii, cel puțin pe spitalul în care ea lucrează, scad cu sume cuprinse între 600 și 700 de lei. Nemulțumiți de scăderea salariilor din cauza modului de calculare a sporurilor sunt și angajații Spitalului de Psihiatrie Dumbrăveni din județul Vrancea. Angajații se plâng că le scad salariile și au protestat astăzi în curtea spitalului, transmite Claudia Toader. Peste 50 de angajați ai Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni au protestat spontan în această dimineață pentru că de la 1 martie salariile le scad în loc să crească. Asta din cauza tăierii unor sporuri, măsura afectând în primul rând asistentele și infirmierele. Felicia Bratu, asistent șef. În afară de faptul că pacienții sunt imprevizibili, au fost pacienți care au scos termometrul din peretre, l-au ascuțit bine și au intrat peste infirmiera care făcea curățenie în baie cu scopul de a-i tăia gâtul. Infirmiera este aici, a avut nevoie de consiliere psihologică, mi s-a recomandat să plecăm câte 2 în secție, în condițiile în care noi din fiecare categorie suntem câte 1. Protestul nu a afectat actul medical, dar personalul sanitar e hotărât să protesteze în continuare, iar sindicaliștii transmit că după Paști au în calcul inclusiv varianta declanșării grevei generale. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Între timp, în Gorj, mai mulți judecători din cadrul Tribunalului Gorj au dat în judecată Ministerul Justiției, nemulțumit tot de legea salarizării. Ei se plâng de faptul că procurorii au venituri asemănătoare sau chiar mai mari după aplicarea acestor prevederi și cer îndreptarea neregulilor, transmite Gabriela Mladin. Cei 16 judecători din cadrul Tribunalului Gorj susțin că legea conține discriminări legate de grilele de salarizare. Consideră că legea salarizării unice a creat o adevărată prăpastie între veniturile unui judecător și cele ale unui procuror. Astfel, un judecător cu grade în alta curte, cu vechime între 15 și 20 de ani, primește o indemnizație de 23.000 de lei lunar, în timp ce un procuror cu același grad primește aceea sumă. La fel se întâmplă și pentru judecătorii cu celelalte grade mai mici. În aceste condiții, judecătorii care până acum încasau venituri mai mari pe vechea lege susțin că sunt discriminați. Au dat în judecată Ministerul Justiției pentru corectarea acestor venituri, dar au cerut și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să constate inechitatea de care au parte pe legea salarizării unice. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. În altă ordine de idei, cei care primesc ajutoare de la stat riscă să nu le mai primească dacă refuză să muncească în folosul comunității. Senatorii își dau astăzi votul final pe legea care cuprinde aceste prevederi. Iulian Ochi. Cât primești de la stat, atât muncești. Acesta va fi principiul după care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. Munca va fi plătită la nivelul salariului minim brut, adică aproximativ 12 lei pe oră. Dacă cei care primesc bani de la stat refuză să muncească, aceștia pierd pe o perioadă de 6 luni ajutorul financiar. În prezent, legea prevede că doar refuzul de 3 ori a unui loc de muncă duce la încetarea venitului minim garantat. În plus, beneficiarii de ajutoare sociale sunt obligați să-și achite taxele și impozitele pentru bunurile pe care le dețin în proprietate. Legea a fost inițiată de parlamentari de la ALDE și PMP, iar după ce va fi aprobată de Senat, va fi transmisă Camerei Deputaților, care este for decizional. Ascultați știrile Europa FM. Cazul bătrânului bătut crunt în weekend de doi tineri într-un pasaj din orașul Brașov face ocolul internetului. Rămas fără banii strânși din munca pe câmp, bătrânul este ajutat acum de zeci de persoane care vor să facă donații pentru el. Transmite Cristina Nica. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute într-un pasaj din centrul civic al Brașovului. Camerele de supraveghere din zona au surprins cum doi tineri l-au lovit cu pumnii și picioarele timp de câteva minute pe bătrânul deja căzut la pământ. Bărbatul în vârstă de 66 de ani a ajuns la spital în urma bătăii după ce a fost găsit inconștient de un paznic. Bărbatul a suferit o fractură de coloană cervicală și a pierdut mai mulți dinți. Și a revenit în spital și a povestit că lucra cu ziua pentru unul dintre cei doi tineri ca să-și ajute fiul bolnav. Pentru că a îndrăznit să-și ceară banii pentru munca sa, cei doi tineri, unul de 18 ani, celălalt de 23, l-au bătut cu bestialitate. Cei doi agresori au fost prinși, reținuți și ulterior arestați pentru 30 de zile. Povestea bătrânului agresat face înconjurul internetului, iar zeci de oameni s-au mobilizat pentru a-l ajuta pe bărbat. Mulți au făcut donații, alții doresc să-i găsească un loc stabil de muncă, iar alții au inițiat discuții cu autoritățile locale pentru ca bătrânul să primească ajutor pentru fiul său bolnav. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Inundare controlată, aceasta este soluția găsită în cazul lacului Suhaia din județul Telorman, unde nivelul apei a crescut alarmant după ninsurile și ploile din ultima perioadă. Digurile sunt slăbite, iar consolidările făcute de pompieri nu par să mai reziste mult. Din acest motiv s-a creat un deversor, a explicat pentru Europa FM șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Nu este de ascuns că digul este foarte slăbit pe mai multe puncte de ale lui. Inițial problema era la digul de vest, dar au apărut în urmă vântului de ieri și valurilor care s-au produs anumite probleme și la digul de est, punându-l și pe asta în pericol. S-a luat o măsură, crearea unui deversor care să permită scoaterea a 3 milioane de metri cub de apă din lac în următoarele 4-5 zile prin inundarea controlată a unor terenuri agricole. Inundarea controlată a lacului Suhaia nu va afecta locuințele în Telorman. În județul Galați, nivelul Dunării este în scădere, dar rămâne peste cota de inundație. Aceeași situație se înregistrează și în județul Brăila. În dreptul portului Giurgiu, nivelul Dunării a scăzut, anunță autoritățile. Codul portocaliu de inundații se menține în deltă până vineri. În Franța continuă și astăzi greva feroviară și aeriană de amploare. Ministerul Afacerilor Externe român avertizează cetățenii români care se află sau pleacă în Franța că va fi cel mai probabil o grevă de lungă durată. Are detalii Manuela Nicolescu. În Franța, sute de mii de călători nu pot ajunge la destinație astăzi și în zilele care urmează. Este cea mai amplă grevă în transporturile feroviar și aerian. În hexagon va circula un tren de mare viteză din 8 și un tren regional din 5. În circulația internațională a garniturilor sunt planificate doar 3 din 4 trenuri Eurostar în circulație și un grafic aproape normal în cazul trenurilor Thalys spre Belgia. În schimb, nu vor circula garniturile de tren spre Spania, Italia și Elveția. Greva este declanșată de 4 sindicate care se opun reformei într-una dintre cele mai mari companii publice franceze. Confruntată cu datorii, compania de căi ferate va fi restructurată și sunt reduse mai multe beneficii pentru angajați. Anulările în lanț de pe calea ferată îi afectează mai ales pe cei care lucrează în afara orașelor de domiciliu. Și, de acum până pe 28 iunie, sindicaliștii spun că vor protesta câte 2 zile din 5 calendaristice, ceea ce înseamnă că nici în weekend nu mai pot fi planificate călătorii. Mulțumesc, Manuela. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, ultima clasată din Liga 1, Șepși Sfântul Gheorghe, a fost aproape de prima sa victorie în play-out, dar a remizat 2-2 în deplasare la ACS Poli Timișoara. Bănățenii au condus la pauză, însă oaspeții au egalat în debutul reprizei secunde. Cucu a făcut 2-1 în minutul 79 și 3 minute mai târziu Fulop a nimerit bara din lovitură liberă. Șeronii a egalat în minutul 89. Revenit după aproape 15 ani în Liga 1, Răzvan Raț a debutat ca titular, dar a fost eliminat cu roșu direct în prelungiri pentru un fault. Amintim, fostul capitan al naționalei, acum în vârstă de 36 de ani, a semnat recent cu Timișoara până la finalul sezonului. În clasament, Șepșii Sfântul Gheorghe și Juventus București ocupă locurile retrogradabile cu câte 13 puncte. Gazmetan Mediaș are unul mai mult, iar Timișoara 15 puncte. Adrian Mutu se apucă de antrenorat. Gazeta Sporturilor susține că el și-a dat deja acordul verbal să-l înlocuiască pe Edi Iordănescu, care a demisionat de la Astra Giurgiu. Mutu ar urma să negocieze astăzi detaliile și va avea nevoie de un secund cu licența pro pe care el încă nu o deține. În vârstă de 39 de ani, fostul golgheter al Naționalei este din octombrie manager în cadrul Federației, după ce a petrecut un an în funcția de director sportiv la Dinamo. Aseară presa l-a anunțat pe Gigi Mulțescu la Astra, însă aparent situația s-a schimbat. Diseară se joacă primele două meciuri din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Juventus și Real Madrid vor reedita finala ediției precedente. Italienii își pot lua revanșa pentru înfrângerea cu 1-4 de atunci, sunt acum neînvinși de 25 de meciuri, însă nu vor conta pe Pjanic suspendat, iar Mandzukic, Sandro și Bernardeschi sunt incerți din cauza unor accidentări. Real are în schimb lotul complet și își joacă singurul obiectiv al sezonului, fiind ieșiți din cursa pentru titlu în Spania. În celălalt meci de la ora 21:45, FC Sevilla va primi vizita lui Bayern München. Andaluzii au ajuns în sferturile Ligii Campionilor pentru prima oară din 1958, după ce au învins-o surprinzător pe Manchester United pe Old Trafford cu 2-1 în runda precedentă. Diseară va lipsi însă playmakerul Ever Banega suspendat, iar Bayern a câștigat 27 din ultimele 30 de meciuri jucate. Echipa de handbal masculin Potaisa Turda s-a calificat în semifinalele Cupei Challenge. Formația autohtonă a pierdut în Norvegia 30-32 cu Fillingenbergen, însă câștigase prima manșă a sfertului de finală cu 29-24. Finalista anul trecut în competiția continentală, Potaisa Turda va juca acum în penultimul act cu Vestan Meyer din Islanda, meciul tur în deplasare. Știrile se încheie aici, în studio a venit Moise Guran, începe România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua, Alexa, bună ziua, doamnelor și domnilor! De fapt, continuăm rubrica Sport astăzi și la România în direct. Vă întreb dacă e o idee bună sau o idee proastă introducerea probei de sport la bacalaureat. Imediat începem! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Delia, bineînțeles, și unde altundeva decât live în garaj. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă. Pe 4 aprilie, de la ora 19:30, Delia vine în garaj și cu noua ei piesă. Brațe, pentru apropiere, ascultă Europa FM și câștigă invitații. Delia, live în garajul Europa FM. Pe 4 aprilie, de la 19:30. Gingiile sănătoase nu sângerează. Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodontax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Este timpul să lași sângerările gingivale în urmă. Caută în magazine oferte speciale Parodontax. Ce faci, vecine? Gata pregătirile de Paște? Da, gata. Tocmai am cumpărat cel mai important lucru. Mielul! Nu! De data asta mi-am luat curcan de la Peneș Curcanul. Produs românesc de calitate. Încearcă-l și tu! Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de